la 12 anasema rahimahullah, walamma kana alghalibu ala kathiri min annas fi hadha alzaman alibtidaa fi dinihim, na pale ilipokuwa ghalib ya wengi katika watu, hali zao nyingi, fi hadha alzaman, katika zama zetu hizi, alibtidaa, kufanya uzushi, fi dinihi, katika dini yao, wala siyama, hasa hasa fima yataallaku biljanaiz, hasa hasa katika yale mambo yanayofungamana na hukumu za mazishi, kana min alwajibi, imekuwa ni katika jambo la wajibu, an yusi almuslimu, muislamu atoe usia, ni katika jambo la wajibu, bi an yujahaza, atoe usia kwamba aandaliwe akiwa maiti, maandalizi yake yafanyike, wa yudfana, na azikwe, ala sunna, juu ya misingi ya sunna. Hili ni jambo la wajibu hasa katika hizi zama zetu ambazo wengi katika watu wanafanya mambo ya kizushi, hasa hasa katika yale yanayoambatana na masala mazima ya mazishi. Amalan biqaulihi ta'ala, hili ni kwa kuifanyia kazi kauli yake Allah aliyetukuka pale aliposema katika suratu At-Tahrim aya ya 6, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamin, qu anfusakum, zikingeni nafsi zenu, wa ahlikum, na nafsi za jamaa zenu, nara, zikingeni na moto, waquduha an-nasu walhijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe, alaiha malaikatun ghilaz, juu yake katika usimamizi malaika, usimamiwa na malaika, ghilaz, wenye nguvu, wakali, ghilaz, wakali, shidad, wenye nguvu, la yaasuna Allah ma amarahum, wasio muas Allah kwa yale aliyowaamrisha, wayafaluna ma yumarun, ambao ni wale wanaoyafanya yale waliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, zikingeni nafsi zenu nyinyi na moto. Walidhalik, na kwa ajili ya hilo, kana ashabu rasulillah, walikuwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, yusuna bidhalik, wakiusia mambo hayo, wakiliusia hilo kabla ya kufa kwao, wanatoa wasia, masahaba wanachelea wasije wakafanyiwa mambo yanayokwenda kinyume na sharia. Hawa ni masahaba katika kizazi kile, hawa ni masahaba katika kizazi kile ambacho ni kizazi kilichokuwa bora, alichokisifia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema ni kizazi cha watu bora, bora ya watu, au bora ya karne, ni karne yangu, kisha karne ya wanaofuata, kisha karne ya wanaofuata. Manake kataja karne yake kwa maana ya zama zake, kisha zama za matabiin, wanafunzi wa masahaba, kisha zama za wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba. Kwa hiyo masahaba wamekufa kwenye karne bora, kwenye karne bora, bado wanausia masahaba. Wal atharu anhum bima dhakarna kathira, na athari zilizokuja kuwahusu wao kwa haya tunayoyasema, kathira, ni nyingi. Fala ba'sa min al-iqtisari ala ba'dhiha, hakuna ubaya kutaja baadhi yake kwa ufupi. Ya kwanza, an Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, nipokelewa kutoka kwa mtoto wa Sa'd ibn Abi Waqqas, anaitwa Amir, anna abahu, ya kwamba baba yake ambaye ni Sa'd ibn Abi Waqqas, qala fi maradhihi, alisema kipindi cha maradhi yake, alladhi mata fihi, maradhi aliyofia kwayo, amekufa kwa sababu ya maradhi hayo, maradhi hayo yalikuwa ni sababu ya kufa kwake, alisema katika maradhi yake hayo, alhidu li lahda, anatoa wasia, alhidu li lahda, niekeeni mwana ndani kwenye kaburi langu, niekeeni mwana ndani aina ya lahad, sababu mwana ndani uko aina mbili, uko lahad na uko ashaq. Ashaq, lahad ni ule ambao unachimbwa, kaburi ni hili, hii simu yangu hapa, murabaa, ina pembe nne. Kibla ni huku, sio? Kibla ni huku. Hapa tumechimba shimo moraba pembe nne. Sehemu hii chini yake kwa ndani unafukuliwa sehemu ya kuingizwa maiti. Hii ni lahaj. Shak ni ambayo inapasuliwa hapa kati na kati. Mpasuo shak. Lahaj ni hii huko. Kwa hiyo anasema alhidu li lahda, niekeeni wana ndani wa lahaj. Wansibu alayya al-labin nasba, na nipangieni juu yangu baada ya kunitia kwenye mwanandani kwenye mgongo wangu hapa, nipangieni matofali ya udongo. Labin ma yusna'u min at-tini murabba'a, yale matofali yaliyotengenezwa kwa udongo yana pembe nne, kama ambayo hujengea baadhi ya watu vijijini, yale yanapangwa yale kumficha na kumstiri yule maiti. Tufahamiane vizuri, awe amewekwa kwenye lahad au amewekwa kwenye shak, apangiwe yale matofali juu. Sawa, kisha ndio yanawekewa mchanga kidogo kwanza yasije yakaanguka ndani yale, alafu ndio tunamwagia mchanga mwingi, kwa sababu maiti ya Kiislamu hivi ndivyo inavyofanywa. Maiti ya kumchimbia kaburi na kumwagia mchanga moja kwa moja, mwili wake na mchanga moja kwa moja, ni maiti za makafiri, kama walivyofanyiwa kina Abu Jahal walipotumbukizwa katika kisima cha Badri ambacho kilikuja kumwagiwa mchanga. Kwa tofauti baina yetu na wao katika sekta hii. Tumeelewana? Haya wamesema ahlul ilm. Kwa hiyo mwili wake ule marehemu hatutomwagia mchanga ukagusa mchanga mwili wake moja kwa moja. La. Matofali yale yanakuja kusuia mchanga utakaokuja kuingia. Wansibu alayya al-labina nasba. Nipangieni mimi matofali al-labin, wingi wa neno labina. Labina likiwa moja. Kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, kama alipofanyiwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mtume wa Allah walipokuwa wamekhtalifiana masahaba na wakawa wanaulizana tumfanye nini baada ya kufa kwake, je, tumvue nguo kama tunavyowavua nguo maiti wetu wakati wa kuwaosha? Wakaletewa usingizi, videvu vyao vikawa vimekita kwenye vifua vyao, wakasikia sauti inawaambia msimvue nguo zake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mosheni kwa nguo zake. Hilo likawa limepita kwao, matotakiwa tumuoshe akiwa na nguo zake, atumvui nguo na kuwafunika shuka kama vile maiti wengine. Wakaختalifiana tukamzike wapi sasa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikaja kauli kwamba anapokufa mtume ndipo anapozikwa, hapo hapo ndio sehemu ya kaburi lake hiyo hiyo. Nikabaki jingine, tunafanyaje kwenye kaburi lake? Na kulikuwa na maswahaba wawili, kazi yao ni kuchimba makaburi, mwingine anachimba kwa aina ya ashaq, mwingine anachimba mwanandani ule wa ndani al-lahad. Wakawaita, kisha huyo ambaye anachimba kwa al-lahad ndiye akamchimbia al-lahad bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anawaambia watu wake wasia kwenye kipindi ambacho kwamba ni khairul quruni, katika khairu al-qurun, karne bora, vipi sisi? Ikiwa yeye amewasia kwenye karne bora, vipi sisi? Nifanyeni hivyo, niwekeeni matofali, niwekeeni lahadi mwanandani ule wa ndani kama alivyofanyiwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Akhrajahu Muslim, ameipokea hadithi hii alimam Muslim na alimam al-Baihaqi wa ghayruhuma. Kwa katika hii hadith, katika faida zake ambazo wanazitaja ahlul ilm, kwamba ni wajib kwa Muislamu ausie juu ya jeneza lake na maandalizi yake kwa ujumla, afanyiwe mambo yanayoendana na sunna, asifanyiwe yale ambayo kwamba yanakwenda kinyume na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kama atausia kwamba afanyiwe kadha au afanyiwe kadha, kisha wakaenda kinyume na wasia wake, dhima haiko. Lakini asipousia na anaijua jamii yake jinsi ilivyo, na akafanyiwa yale ambayo kwamba wanafanyiwa watu katika mambo ya kimakosa, ataingia katika hatia, ataingia katika hatia kama wanavyosema ahlul ilm. Atakapojua mwanadamu kwa yaqini, wanasema al-insan idha alima yaqinan, atakapojua mwanadamu kwa yaqini ya kwamba yeye anaishi katika jamii ya watu ambao wanafanya mambo ya bid'a kwa maiti zao, mambo ambayo yanakhalifu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha yeye huyu bwana akanyamaza kimya, asiwahusie watu wamfanyie kinyume na yale wanaoyafanya, kwamba jamani, mimi nikifa sitaki mambo ya kibid'a, sitaki mambo ya kizushi, akanyamaza kimya, asiwahusie watu wafanye yale yanayotakikana, wanasema ulama, fakaannahu muqirrun lidhalika, huyo anahesabika kuwa ni sawasawa na anayeyakubali hayo mambo, au annahu hathun ala fi'li ma yuf'al ma ghairi, au pia anahesabika kwamba kana kwamba anawahimiza pia watu wamfanyie yale yanayofanywa kwa maiti wengine. Fa in sakata fa hadha iqrarun dhimniyu, kama atanyamaza kimya mtu asitanabahishe juu ya hili na asionye juu ya hili, huku ni kukiri dhimni, kuna kutokamana na uhalisia wa hali yake, kana kwamba anawaambia watu, na mimi nikifa nifanyeni hayo, kana kwamba ameamrisha hayo, kwa sababu yeye anajua yanayofanywa na jamii yake, na yeye ni mwanajamii na wanajamii wanayajua wanayoyafanya kwa wafu wao. Kwa hiyo kunyamaza kimya ni dalili kwamba ameyakubali yale anayoyafanya. Kwa hiyo lazima juu yake atahadharishe juu ya yale ambayo yanafanywa yanayokwenda kinyume na huda Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Haya amesema Sheikh Raslan hafidhahu Allah ta'ala. Kwa hiyo ukielewa haya na ukaelewa kwamba sahaba huyu ameyasema kwenye kipindi kile ambacho bado kina ubora, bado hali ni nzuri kulinganisha na hali yetu sisi leo hii, sisi ni wajibu zaidi kuyasema haya, ni wajibu zaidi kuyasema haya, kwamba nikifa swala yangu niswaliwe na fulani, niswaliwe na fulani, akikosekana fulani basi fulani anisalie, na watu fulani ndio wasimamie kwanza kuoshwa kwangu mpaka kuwekwa kwangu kaburini. Sitaki kaburi langu lijengewe, niko mbali na atakayejenga kwenye kaburi langu, na mfano wa mambo kama hayo mengi. Wajibu katika zama zetu hizi ambazo kama alivyosema Sheikh ni zama ambazo zina ibtidaa, zina mambo ya bid'a katika mambo ya kidini, sayama hasa hasa fima yataallaku bil janaiz, katika yale yanayofungamana na mambo ya mazishi, kuanzia pale unakata roho unafanywa bid'a, pale pale unakata roho unafanywa bid'a, utasomewa suratu Yasin, utasomewa suratu Al-Baqara, utaelekezwa kibla, kama ambavyo kwamba tutaona katika yale yaliyobaki katika fakra hii.